Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski przed komisją do spraw VAT-u. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Strajk w PLL LOT nie spowodował utrudnień, tak informują przedstawiciele spółki. Spośród 20 ofiar śmiertelnych ataków w szkole na Krymie, większość to uczniowie, część jest w ciężkim stanie. Pierwsze w tym miesiącu posiedzenie rozpoczyna komisja śledcza do spraw ściągalności VAT-u. Parlamentarny zespół Lada Moment rozpocznie przesłuchanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego. To szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny w pierwszym rządzie Donalda Tuska. W Sejmie jest Michał Fedusio. Powiedz, jakich wątków dotyczyć ma przesłuchanie. Zbigniew Ćwiąkalski był członkiem rządu od 2007 roku i właśnie od tego okresu komisja śledcza bierze pod lupę, jak wyglądała ściągalność podatku od towarów i usług. Świadek to jednak także autor pierwszej ustawy o VAT jeszcze w połowie lat 90. i były szef resortu finansów. Może więc mieć dużą wiedzę o systemie podatkowym zarówno w aspektach teoretycznych, jak i praktycznych. We wcześniejszych wypowiedziach dawny minister dostrzegał tendencję spadkową w udziale dochodu VAT w budżecie. Miało się to zacząć właśnie w pierwszych latach pierwszej kadencji rządów PO-PSL. Posłowie PiS, będący członkami komisji śledczej, będą chcieli dziś zapytać świadka, dlaczego biegli nie reagowali na doniesienia o słabszej ściągalności VAT. Z kolei opozycja uważa, że przesłuchanie byłego członka rządu może mieć związek z kampanią wyborczą. Sala komisji powoli wypełnia się członkami zespołu. Niemal w komplecie jest już prezydium, zatem lada moment rozpocznie się przesłuchanie świadka. Michał Fedusio, dziękuję. Rozmowy na temat migracji w Unii są zgodne z postulatami Polski, mówił premier Mateusz Morawiecki przed wejściem na drugi dzień szczytu w Brukseli. Prawo azylowe i przygotowanie na ewentualny kryzys migracyjny w przyszłości. To jeden z tematów spotkania europejskich przywódców. Szef polskiego rządu przypomniał ustalenia czerwcowego szczytu, na którym zdecydowano, że nie będzie przymusowego przyjmowania uchodźców. Decyzja w tej sprawie będzie dobrowolna. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tych konkluzji Rady Europejskiej w czerwcu i też pierwsze konkretne propozycje ze strony prezydencji austriackiej pokazują, że oni zrozumieli, w którym kierunku teraz cała Unia powinna iść. Będziemy operacyjnie ubierać to, co zdarzyło się w czerwcu, w konkrety, jak powinna wyglądać cała procedura. Austria, kierująca pracami Unii, zaproponowała tak zwaną pogłębioną solidarność. Wiedeń proponuje, by kraje członkowskie ustaliły listę działań na wypadek kryzysu migracyjnego. Jednym z elementów całego katalogu działań ma być nieobowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Dla krajów, które nie chcą się na to zgodzić, do wyboru była lista takich działań jak transfery finansowe do państw spoza Unii zmagające się z kryzysem migracyjnym, pomoc rozwojowa, wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic czy wysyłanie strażników granicznych i sprzętu. Strajk w PLL LOT nie spowodował utrudnień dla pasażerów, informują przedstawiciele spółki. Od 5 rano trwa protest personelu pokładowego i pilotów. W warszawskiej siedzibie PLL LOT pikietuje kilkudziesięciu działaczy. Wcześniej zapowiadali oni, że z powodu protestu może dojść do odwołania połowy zaplanowanych na dziś rejsów. Jednak rzecznik LOT-u Adrian Kubicki zapewnia, że strajk na razie nie spowodował anulowania żadnego rejsu. Mamy już potwierdzoną informację, że na wszystkie poranne rejsy mamy komplety załóg, a więc wszystkie poranne wyloty odbędą się zgodnie z rozkładem. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy szefowej Związku Personelu Pokładowego Moniki Żelazik. Kilka miesięcy temu została ona zwolniona dyscyplinarnie. Jak mówi jedna z protestujących, jednym z postulatów jest także poprawa warunków zatrudnienia. Jestem na samozatrudnieniu i jest to dla mnie sytuacja żenująca, że narodowy przewoźnik z tak długą tradycją pozwala sobie na taką formę zatrudnienia. Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że protest jest nielegalny, a wobec jego uczestników mogą zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Spośród 20 ofiar śmiertelnych ataków w szkole w Kerczu na Krymie, 15 osób to uczniowie, 5 pracownicy szkoły, informuje Ministerstwo Zdrowia Rosji. 11 spośród zabitych uczniów nie miało jeszcze 18 lat. W szpitalach w tym mieście pozostają 44 osoby poszkodowane w ataku. 7 jest w stanie bardzo ciężkim, 3 w stanie ciężkim. Pozostałe odniosły obrażenia średniego stopnia. Obrażenia te są typowe dla ran spowodowanych przez eksplozję. Przypomnijmy, technikum w Kerczu uczeń zidentyfikowany jako Władysław Roslakow otworzył ogień do uczniów i nauczycieli według wstępnych informacji. W szkole doszło do wybuchu. Sprawca popełnił samobójstwo. Motywy jego działania nie są znane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo

do południa. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. Doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. Doctor said I was not my past. He said I was finally free. Taking the jump, taking the jump, I took the lead. I need you to believe. I'm a woman of my word, and I haven't you heard. My words seem like they ever needed. I'm a woman of my word, now you have heard. My words seem like they I truly need. Woman, woman, woman, woman. Woman, kobieta, no tak naprawdę kobiety, bo to Cat Power i Lana Del Rey wspólnie w tej piosence. Piosence dziś specjalnie dla pani Magdy, to przypadek, ale piękny. Kiedy już rozpoczęliśmy emisję tego utworu, otrzymałam od niej list. Pani Aniu, czy jest możliwość zagrania dziś Cat Power dla mnie na osłodzenie 32 urodzin? Więc tak, pani Magdo, to było dla pani. A ja mam wielką nadzieję opowiedzieć państwu w przyszłym tygodniu, właśnie w dopołudnia, o tym, jak ta piosenka zabrzmiała na koncercie Cat Power w Londynie. Kobiety, kobiety, kwadrans po 10:00, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Basta

Oasis, Some Might Say. W tych muzycznych wspomnieniach skupiamy się dzisiaj na pierwszych latach działalności Oasis. Podobnie pomyśleli twórcy dokumentu Supersonic o grupie. Teoretycznie można było jeszcze pociągnąć tę historię dalej, daleko, daleko dalej, ale zatrzymali się w roku 96 podczas dwóch koncertów w Nebworth. I słusznie, tak jak z punktu widzenia historii zespołu Oasis, było jeszcze tak wiele do dopowiedzenia, ale zarazem nic nie było większe niż to i jeśli gdzieś można było postawić kropkę w tej opowieści, to być może to było właśnie to zdanie. Rok 1996, 2,5 miliona ludzi. Tyle osób chciało zobaczyć Oasis na żywo. Jest to rekord w historii brytyjskich koncertów. Nigdy wcześniej, nigdy później tak wiele osób nie złożyło wstępnego zapotrzebowania na to, by uczestniczyć w koncercie. Muzycy obawiali się, menadżerowie także, czy już dwie noce w Nebworth, czyli ćwierć miliona ludzi, czy to nie jest za dużo, czy to nie jest przesada, czy to nie jest pewna pycha. Okazało się, to są takie robocze szacunki, że mogli sprzedać 18 takich dat. Te dwa koncerty w Nebworth uchodzą za moment szczytowy, za kulminację wszystkiego, co zdarzyło się w brytyjskiej muzyce w latach 90. Tam w Nebworth wszystko było największe. O, na przykład taka ciekawostka, lista gości, lista VIP-ów liczyła 7 tysięcy nazwisk. Noel Gallagher, kiedy wychodził na scenę podczas pierwszego tego koncertu, kiedy zobaczył cały ten wiwatujący ponad 100-tysięczny tłum przed sobą, krzyknął: "This is history. This is history." No bo tak, na oczach szczęściarzy działa się wtedy historia i tak jak mówiłam, rozumiem twórców filmu, że to jest właśnie to idealne zakończenie. Niestety historii, która idealnego zakończenia, jak wiemy, nie miała, ale o tym po 11. No a skoro wątek filmowy, to dobry czas, by pojawił się w Do Południa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dziś wieczorem uroczysta premiera, a już od jutra będziemy mogli wybrać się do kina na najnowszy film Janusza Kondratiuka, Jak pies z kotem. Blisko 8 lat minęło od premiery jego komedii Milion dolarów i niemal pół wieku od Dziewczyn do wzięcia, zapewne najsłynniejszego, jak to się zwykle określa, kultowego i na pewno najczęściej z wielkim sentymentem wspominanego filmu tego reżysera. Nie ma więc wątpliwości, że mamy do czynienia z autorem, który przez dekady wpisywał się swoją twórczością w historię polskiego kina. Do przeszłości również, choć może też tej znanej nam widzom pozaekranowej, odnosi się jego najnowszy film. Przede wszystkim to współczesny dramat opowiadający o skomplikowanych losach i relacjach panujących w rodzinie. Tajemnicy tu żadnej nie zdradzę, jeśli dodam, że głęboko autobiograficzny, a ludzie, których pokazuje, są nam bardzo dobrze znani. Wspomniana rodzina to przecież bracia Kondratiukowie, reżyserzy oraz ich drugie połówki, muza i gwiazda filmów Andrzeja, Iga Cemrzyńska i partnerka Janusza, Beata. W filmie pojawia się też reprezentacja młodszego pokolenia. A tytuł, Jak pies z kotem, w skrócie i w nieco żartobliwy sposób oddaje charakter więzi łączącej obu braci, bez wątpienia indywidualistów i w życiu, i w twórczości, często więc stających w opozycji do samych siebie. A jednak w tej relacji najważniejsza jest wielka braterska miłość. I z tej miłości, jak sądzę, przede wszystkim zrodził się film Jak pies z kotem, a także z ogromnego poczucia straty, bo przypomnę, że Andrzej Kondratiuk odszedł od nas już ponad 2 lata temu. Dlatego też wymyka się ten film łatwym klasyfikacjom. Myślę, że oglądając go lepiej pójść za głosem serca niż rozumu i pozwolić ponieść się emocjom przeżywanym przez bohaterów. Nie będzie to trudne. Momentów wzruszenia i poczucia, że dotykamy prawdziwego życia podczas seansu, na pewno nie zabraknie. Choćby w scenie, gdy Aleksandra Konieczna ze łzami w oczach ogląda na ekranie telewizora młodą Igę Cemrzyńską śpiewającą swój intymny świat. Pojawi się też fragment wspomnianych, kultowych Dziewczyn do wzięcia. Bo trzeba przyznać, że Janusz Kondratiuk, choć opowiada przede wszystkim o trudnych sprawach, chorobie i przemijaniu, ani przez chwilę nie zapomina o tym, co zawsze było cechą charakterystyczną jego twórczości, mianowicie humorze. W tej słodko-gorzkiej opowieści o niestandardowej artystycznej rodzinie ironicznych żartów, zapewne czerpanych wprost z życia, również nie zabraknie.

believe that it's called al fresco. When a kid came along to offer a hand, but before she had time to accept it, hits her over the head, doesn't care if she's dead, cause he's got all her jewelry and wallet. Allen i jej słodko-gorzkie wyznanie miłości do Londynu. A Lily Allen nie bez powodu. Skończyłam kilka dni temu lekturę książki Lily Allen, jej autobiografii My Thoughts Exactly. Można się zastanawiać, czy 33 lata to już dobry czas na wydanie autobiografii i to wcale nie małej, bo tutaj mamy 340 stron bardzo osobistej, bardzo intymnej lektury. To jest książka, z której brytyjska prasa w ostatnich tygodniach wyciągała przesoczyste nagłówki, oczywiście prowokując także mnóstwo komentarzy pod adresem Lily Allen i właśnie tego, jak żyje, jakich wyborów dokonała, a trzeba podkreślić, że tak jak wspomniałam wcześniej, jest to książka nie tylko bardzo intymna, ale też i nadzwyczajnie odważna. Lili w żadnym momencie nie prosi ani o zrozumienie, ani o współczucie, ale też nie przeprasza za to, jak żyje i jakim jest człowiekiem. To temat tak naprawdę na osobną zupełnie audycję i wiele tutaj jest przeciekawych wątków i historii. Jednym z tych, który chyba najbardziej mnie zaangażował w tę lekturę, jest fakt, że gwiazdki muzyki pop w ostatnich latach przestały udzielać wywiadów. Dziennikarze z kolei, bojąc się stracić artystę na wyłączność, na tę jedyną okładkę, na ten pierwszy wywiad, zgadzają się na wszystko, więc nie padają już trudne czy niewygodne pytania. W związku z tym obserwujemy tak naprawdę pokolenie produktów. A Lily Allen jest jeszcze z tej starej szkoły, by było, jak to mówią potocznie, po całości. I rzeczywiście to jest życie już 33 lata przeżyte nadzwyczajnie intensywnie. Jest fragment tej książki, który także mnie wzruszył i nie znałam tej strony Chrisa Martina, czyli lidera zespołu Coldplay, kiedy z Lily Allen działo się naprawdę niedobrze. Uciekła od swojej rodziny, męża i dwójki małych dzieci do Stanów Zjednoczonych. Wynajęła tam dom już po skończonej trasie koncertowej, by szaleć, bawić się, byle tylko nie wracać do rozbitego małżeństwa, do nieprzerobionego w sobie macierzyństwa i nowych obowiązków. I Lily wtedy szalała, po prostu. To było życie nastolatki przeżywane przez 30-latkę. I Chris Martin był tym, który wyciągnął ją z pewnej celebryckiej imprezy, zawiózł do domu i Lily, niespecjalnie trzeźwa, delikatnie powiedzmy, była przekonana, że Chris Martin wywozi ją z tej imprezy dokładnie po to, po co robili to inni mężczyźni w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach. A okazało się, że nie. Zawiózł ją do domu i zostawił na lodówce karteczkę z numerem telefonu. Lily zadzwoniła, Chris zaprosił ją na spacer plażą i tam powiedział jej: Lily, dam ci adres do mojego terapeuty, idź tam, ponieważ nie chcę chcę, żebyś umarła. Zależy mi na tobie i jestem twoim przyjacielem. Lili oczywiście nigdy do terapeuty nie zadzwoniła, ale zrozumiała, że to jest ten moment, by zmienić swoje życie. To jedna z cieplejszych i takich lepszych, słonecznych opowieści, nie tylko przez plażę kalifornijską w tej książce. Generalnie pokazuje ciemne oblicze show biznesu i sławy i tego, by jednak nie zawsze może iść za tym, czego się pragnie. My Thoughts Exactly, niestety nie w języku polskim, ale naprawdę znakomita autobiografia Lili Allen. No to skoro już o książkach, to jeszcze o książkach. 100 książek na stulecie niepodległości. Andrzej Bobkowski. Szkice piórkiem. Obszerny dziennik, obejmujący 4-letni okres okupacji Francji, ukazał się dopiero w roku 1957 nakładem paryskiej kultury. Czytelnicy w kraju musieli na niego czekać jeszcze ponad 30 lat, do upadku komunizmu. W dziennikach Bobkowskiego są dziesiątki wątków. 3 wydają się jednak najważniejsze. Wadzenie się z polskością, pochwała indywidualizmu i kryzys Europy. Pisarz uważał, że faszyzm i komunizm to objawy głębokiej choroby świata zachodniego, który zatracił jakiekolwiek wartości. Jako człowiek niechętny zbiorowym uniesieniom, dystansował się też od tradycyjnego patriotyzmu, choć brak pomocy aliantów dla Powstania Warszawskiego uważał za haniebny. Ale przede wszystkim Szkice piórkiem to wielka pochwała jednostkowego doświadczenia. Nie wierzę w żaden ustrój. Wszystkie ideologie mam gdzieś i systemami w odniesieniu do człowieka pogardzam, pisał Bobkowski. Byłbym raczej skłonny odpowiedzieć, że wierzę w każdy ustrój, ideologię czy system, w którym jest naprawdę mowa o człowieku. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Bubbles soaked my hope. of cold and shaky walls. Jeszcze pozostaje tajemnicą, ale jakże intrygującą. Debiutant, Blask i Nobody. Za kwadrans 11. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Jest. W studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jestem sam, jak co tydzień o tej porze jest ze mną gość, bo rozmawiamy o dramaturgii radiowej. I jest ze mną Andrzej Mastalerz. Dzień dobry. Andrzej Mastalerz, kiedy rozmawia się z twórcami teatru radiowego, z dyrektorem teatru radiowego, z reżyserami teatru radiowego, z naszą autorką adaptacji, czyli Baszką Marcinik, to wszyscy mówią, że jeśli ktoś ma coś w radiu przeczytać, to najlepiej Andrzej Mastalerz. Najlepiej. I rzeczywiście tych ról zagrałeś kilkadziesiąt, czy nie kilkaset w teatrze radiowym, a też jesteś reżyserem kilkunastu przedstawień, kilkunastu? Kilku przedstawień, kilku słuchowisk. I powiedz, co cię tak w teatrze radiowym pociąga? Tajemnica. Znaczy, to jest, ja zawsze o tym opowiadam, że ja się wychowałem na radiu. Gdzieś tam od dzieciństwa, pamiętam, zawsze w tle było radio. I to rzeczywiście, jak się używa takiego określenia teatr wyobraźni, to tak jak sobie przypominam, no to bardzo kształtowało wyobraźnię, ten świat, który wylewał się z odbiornika radiowego. No i dane mi było wybrać taki, a nie inny zawód. I mieć to szczęście, że mogę współtworzyć czasem ten świat. No to teraz Państwo już wiedzą, dlaczego Andrzej Mastalerz, jak Państwo posłuchali tego głosu, że Andrzej Mastalerz bardzo chętnie pracuje w radiu i bardzo całkiem niedawno czytałeś u nas Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza, a dosłownie w tę niedzielę zagrałeś główną rolę w świetnym, moim zdaniem, słuchowisku Rafała Wojaśnińskiego Dziad? Dziad, przepraszam, zapomniałem. Właśnie, taka imienia. To była taka dziwna historia, trochę jak z Godotem. Ten nie pojawiał się, główny bohater nie pojawiał się w obsadzie, natomiast ty zagrałeś tam polityka. Polityka. I to jest też taka niezwykła zupełnie sytuacja, że w polskim teatrze dziś, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, dyrektorzy nie zamawiają nowych tekstów, nie zamawiają nowych sztuk. Tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w teatrze radiowym właściwie co tydzień, co półtora tygodnia jest nowa sztuka napisana specjalnie do radia. Tak, to jest fantastyczne, że w Teatrze Polskiego Radia tak wielu polskich autorów może prezentować swoje utwory. Nie ma takiego drugiego teatru w Polsce, który by z taką częstotliwością produkował, przedstawiał polskie utwory dramaturgiczne, których jest bardzo dużo, one są bardzo różnorodne, natomiast według mnie brakuje różnorodne i ciekawe. Jest bardzo dużo ciekawych ludzi, którzy pisują takie mniejsze czy większe formy dramatyczne. Natomiast wydaje mi się, że brak jest, i to jest złożony problem pewnie też na inną rozmowę, ale brak jest takich mechanizmów, silniejszych mechanizmów promocyjnych, które by... No my robimy, wiem. My robimy, co możemy. Ogłosiliśmy ten konkurs 3 miesiące temu. Powstało ponad 120 sztuk na konkurs Słuchiwanie Niepodległość nadeszło. Nie wiemy, kto je napisał, bo to są sztuki pod pseudonimami, ale sądząc po jakości, jest tam wielu znanych autorów. Mhm. Wkrótce ogłoszenie tego konkursu, wyników tego konkursu. Natomiast jest taki, powiedziałbym, drobny kłopot, polegający na tym, że radio to jest jednak specyficzny teatr. Problemem jest to, co jest na scenach, gdzie bardzo mało współczesnych sztuk się wystawia. Tak, to jest problem. To jest problem. On wynika z paru elementów, między innymi z sytuacji ekonomicznej teatrów, ale to nie może być jedynym usprawiedliwieniem i takim zdarzają się wyjątki, na przykład takim chlubnym wyjątkiem jest chociażby Robert Talarczyk w Teatrze Śląskim w Katowicach, który w zeszłym roku, z okazji roku Konradowskiego, po prostu zamówił dramat u Ingmara Wilkista, który miał być poświęcony Konradowi. I to był fantastyczny pomysł. Czasem też zamawia teksty, bądź wystawia nowe teksty Tadeusz Słobodzianek w Dramatycznym. No to są czasem też jego teksty, ale również innych autorów. To rzeczywiście są wyjątki. A który z autorów współczesnych jest tobie jako aktorowi najbliższy? Polskich oczywiście. No mógłbym tutaj wymienić Ingmara Wilkista, z którym się gdzieś tam przyjaźnie i zrobiliśmy bardzo dużo razem rzeczy. No niewątpliwie Wojciech Tomczyk. Który był tutaj tydzień temu. Tak. Rafał Jasiński bardzo piękne te słuchowiska pisze. Już 10 napisał dla Polskiego Radia, dla Teatru Polskiego Radia tekstów specjalnie. Tak. No, Wojciech Kudyba, który zaczyna. On co prawda jeszcze nie napisał dramatu jako takiego, ale próbuje powoli swoich sił, powoli chce się sprawdzić w tej formie. Jeden tekst mi przesłał, bardzo intrygujący. Może uda się go zrealizować w Teatrze Polskiego Radia. A gdybyś mógł teraz jako reżyser, bo bywasz reżyserem, wystawić jakiś tekst w radiu, zaprezentować jakiś tekst w radiu, to co by to było? Co miałbyś tak ochotę zaproponować słuchaczom Trójki? No właśnie. Klasyka? Myślę, że tutaj reżyser musi zadać sobie, zadaje sobie jedno podstawowe pytanie, ja sobie je zadaję. Mianowicie, co ja bym chciał usłyszeć? To znaczy, o czym chciałbym jako słuchacz usłyszeć? I gdzieś chodząc po ulicach, podróżując, czy to środkami komunikacji miejskiej, czy pociągami, czy samolotami, się obserwuje tę rzeczywistość, słucha ludzi i gdzieś z tego bierze się ta potrzeba rozmowy, w tym wypadku ze słuchaczem. Nie ma tych tekstów wiele takich właśnie, które by zapisywały to, o czym ludzie rozmawiają, a nie to, o czym mówią media, bo to już jest rzeczywistość przetworzona i ona chyba średnio się sprawdza w formie artystycznej. Są takie próby, było kilka takich prób, nie będę już mówił nazwisk, zapisania tego medialnego dyskursu. Żadna z nich nie była udana. Być może polega to na tym, że autorzy są trochę za daleko od zwykłych ludzi. To prawda. Natomiast ja nie miałem na myśli, broń Boże, publicystyki, tylko takich rzeczy, które wynikają z takich naturalnych ludzkich pragnień, marzeń, potrzeb jakiejś poważnej rozmowy. Poważnej rozmowy. Zaproszenie do poważnej słuchacza, do poważnej dyskusji. Spróbujemy. Już wkrótce, 11 listopada, premiera zwycięskiego słuchowiska konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość. Bardzo tobie i państwu dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Gościem był Andrzej Mastalerz. Mariusz Cieślik. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Z